วัสดีคุณผู้ฟังรายการ The Shock ทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่ในช่วงของ The Shock Story และค่ำคืนนี้อยู่กับผมขวัญ น้ำมันพรายครับ The Shock Story ในคืนนี้หยิบยกเอาอีเมลของคุณสมาวดีกับเรื่องฟังผีจนเจอผีเหตุการณ์นี้ย้อนกลับไปเมื่อปี2554ปีที่มีน้ำท่วมใหญ่ตอนนั้นตัวของเธอเป็นคนที่ชอบเรื่องราวลี้ลับเรื่องราวเกี่ยวกับวิญญาณหรือสิ่งที่เรียกว่าผีเธอบอกกับเราว่าเธอเป็นแฟนตัวยงของรายการ The Shock ซึ่งสมัยนั้นยังไม่มี YouTube จึงต้องรอฟังวิทยุกลางคืนเท่านั้นตอนนั้นเธอกับแฟนก็ได้ลี้ภัยเรื่องราวของน้ำท่วมมาขออาศัยอยู่กับคนที่แฟนของเธอรู้จักกันซึ่งพี่เขาได้เช่าห้องไว้ห้องหนึ่งแถวย่านงามวงศ์วาทปกติพี่คนนี้จะไม่ค่อยกลับมานอนที่ห้องพักห้องนี้บ่อยนักจึงกลายเป็นความโชคดีของเธอทั้งคู่ที่ไม่ต้องจ่ายค่าห้องเช่าจ่ายเพียงค่าน้ำค่าไฟเท่านั้นห้องพักห้องแรกที่เธอทั้งคู่อาศัยอยู่นั้นไม่มีเหตุการณ์ผิดปกติอะไรจนกระทั่งพี่คนนี้เขาได้ย้ายออกจากห้องพักไปยังห้องพักใหม่แต่ยังอยู่ในอาคารเดียวกันต้องบอกก่อนว่าตัวคุณสมาวดีและแฟนก็ไม่ทราบสาเหตุของการย้ายหลังจากที่พวกเธอได้ช่วยพี่ชายคนนี้ย้ายของเสร็จคืนแรกก็หลับสนิทอาจเนื่องมาจากเหนื่อยแต่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหลังจากนี้จะทำให้เธอไม่ลืมไปอีกนานต้องบอกก่อนว่าห้องพักนี้โดยทั่วไปก็เหมือนห้องพักทั่วไปมีห้องน้ำในตัวมีระเบียงด้านหลังห้องเธอถามกับพวกเราว่าเคยไหมที่พวกเรามีความรู้สึกว่าห้องพักนั้นเราไม่ได้อยู่แค่พวกเราเท่านั้นเธอเล่าต่อว่าบ่อยครั้งที่ตัวเธอมักจะมีความรู้สึกของสายตาใครคู่หนึ่งกำลังจ้องมองมาจากระเบียงซึ่งอยู่ด้านนอกและเมื่อมองกลับไปมักจะเจอความว่างเปล่าเสมอตัวเธอก็ได้แต่เก็บความรู้สึกแปลกๆแบบนี้เอาไว้เหตุการณ์แปลกต่อมาก็คือมีวันหนึ่งตัวของเธอรู้สึกว่ามีชายผ้าสีขาวๆปลิวสวายไปมาตรงบริเวณระเบียงซึ่งตัวเธอก็ไม่ได้รอช้าเดินออกไปดูเพื่อพิสูจน์ด้วยสายตาตัวเองแต่สิ่งที่เห็นก็คือไม่มีชายผ้าม่านชุดนอนหรืออะไรก็ตามแต่ปลิวสวายอยู่มีแต่ความว่างเปล่าตรวจดูทั้งด้านบนและด้านล่างก็ไม่มีอะไรและมีวันหนึ่งวันนั้นเธอจำได้แม่นเธอบอกกับเราว่าเป็นเช้าของวันออกพรรษาตัวของเธอกับแฟนก็ชวนกันไปทำบุญและเลยถือโอกาสไปเที่ยวที่บ้านเจ้าของห้องด้วยซึ่งตอนนั้นเจ้าของห้องอยู่ที่จังหวัดนครนายกเมื่อทั้งคู่ทำบุญและอยู่ทานข้าวกับพี่เขาจนเย็นก็ขอตัวกลับมาที่พักเนื่องจากตอนนั้นเธอเล่าให้เราฟังว่าเธอเป็นคนที่ชอบทำงานช่วงกลางคืนเพราะมีความรู้สึกมีสมาธิดีและชีวิตปกติของเธอก็คือจะเปิดรายการ The Shock เป็นประจำระหว่างที่เธอฟังเรื่องราวต่างๆในรายการ The Shock ไปเรื่อยๆเธอบอกว่าฟังไปก็ทำงานไปจนล่วงเลยไปถึงประมาณสักตีสามตอนนั้นเธอได้ยินเสียงหมาหอนหอนรับส่งกันเป็นทอดๆซึ่งโดยปกติแล้วหมาที่ตึกนี้ไม่เคยหอนมาก่อนเสียงหอนนั้นใกล้เข้ามาแล้วเสียงหอนเหล่านั้นมันก็กลับกลายเป็นเสียงสะอื้นของหญิงสาวเธอตกใจกับสิ่งที่ได้ยินเพราะเสียงสะอื้นของผู้หญิงคนนั้นร้องเหมือนขอความช่วยเหลือจากเธอวินาทีนั้นเธอแทนที่จะปิดวิทยุแล้วนอนคลุมโปงกับกลายเป็นนึกในใจตอนนั้นก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมเธอนึกแบบนั้นเธอบอกว่าถ้าใช่ผีจริงๆขอให้ได้ยินชัดๆอีกครั้งและเชื่อหรือไม่เหมือนผู้หญิงคนนั้นจะรับรู้ได้ถึงความคิดที่เธอคิดและที่ขนลุกก็คือจากเสียงเห่าหอนของหมาที่ฟังดูโหยหวนกลับกลายเป็นเสียงของคน และมาจบที่ประโยคเด็ดว่า ช่วยด้วย ตอนนั้นเธอรีบปิดวิทยุแต่ก่อนที่จะปิดวิทยุเธอก็นึกถึงเจ้าของเสียงนั้นแล้วก็พูดในใจว่ารู้แล้วว่ามีพรุ่งนี้จะทำบุญไปให้นะแล้วคืนนั้นก็ผ่านไปเช้าวันรุ่งขึ้นเธอได้เล่าเรื่องนี้แฟนเธอฟังตอนแรกที่เขาได้ยินแฟนก็ไม่เชื่อแต่เมื่อเธอเล่าเรื่องราวทั้งหมดตั้งแต่ต้นจนจบนับแต่นั้นเป็นต้นมาทุกครั้งที่อาบน้ำเธอจะต้องเปิดประตูไว้ทุกครั้งไปหลังจากฟังเรื่องราวทั้งหมดเสร็จเธอก็รีบโทรกลับไปหาเจ้าของห้องเพื่อเล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นให้เขาฟังประโยชน์ที่ไม่คาดคิดและไม่คิดว่าจะได้ยินจากเจ้าของก็คืออ้าวเจอแล้วหรอตอนนั้นเธอบอกกับเราว่าไม่รู้จะโกรธหรือว่าอะไรดีจึงได้บอกกับพี่เขาว่าทำไมไม่บอกกันก่อนคำตอบก็คือพี่กลัวว่าน้องจะกลัวตอนนั้นแฟนของเธอก็รีบพากันย้ายออกจากห้องพักทันทีผ่านไปไม่นานระหว่างที่ออกมาจากห้องพี่เจ้าของก็โทรกลับมาพร้อมกับบอกว่าได้โทรหาคนส่งที่ทางบ้านพี่เขานับถือช่วยดูให้หน่อยทั้งที่พี่คนนี้ไม่เคยมาห้องพักนี่เลยแต่กลับอธิบายลักษณะห้องและสถานที่ที่วิญญาณนั้นเสียชีวิตได้อย่างถูกต้องคนส่งเล่าให้ฟังว่าวิญญาณดวงนี้ผิดหวังจากเรื่องของความรักผูกคอตายตรงบริเวณระเบียงนั่นแหละเธอได้ชดใช้กรรมของเธอจนใกล้จะหมดแล้วขาดเพียงบุญอีกนิดหน่อยเธอก็จะได้ไปเกิดแล้วตอนนั้นเธอและแฟนเพิ่งกลับมาจากทำบุญวันพระใหญ่จึงรู้สึกว่าเหมือนมีบุญมีพลังบุญติดตัวมาวิญญาณดวงนั้นจึงมาขอคนทรงยังแนะนำว่าให้ตัวเธอไปจุดธูปบอกดวงวิญญาณของผู้หญิงคนนั้นว่าเธอและแฟนขอมาอาศัยอย่าออกมาแบบนี้เพราะถ้าเธอตกใจเขาจะมีบาปเพิ่มแล้วภารกิจใจกล้าของเธอก็ดำเนินการไปอย่างรวดเร็วแต่ที่น่าหัวเสียก็คือแฟนของเธอรออยู่ข้างล่างปล่อยให้เธอขึ้นไปบนห้องคนเดียวและหลังจากนั้นตัวเธอและแฟนก็ไม่กลับไปที่ห้องนั้นอีกเลยหลังจากนั้นพี่เจ้าของห้องยังเล่าเหตุการณ์ที่เขาเจอให้ฟังว่าถ้าวันไหนพี่เขาจะเข้ามานอนที่ห้องนี้จะต้องดื่มอย่างหนักเพื่อให้ตัวเองเมาพอมาถึงที่ห้องก็หลับไปเลยจะได้ไม่ต้องเจอจะได้ไม่ต้องเห็นอะไรเขาเล่าให้ฟังว่าวันที่พวกเธอมาขอนอนที่ห้องพักวันที่ตัวเธอและแฟนขอตัวนอนก็เหลือแต่พี่เขานั่งดื่มอยู่คนเดียวและแล้วผู้หญิงคนนั้นที่อยู่ในห้องเธอก็มาปรากฏตัวให้เห็นนั่งขดตัวคุดคู้อยู่ที่หน้าประตูห้องพี่เจ้าของห้องเพ่งมองตอนแรกคิดว่าเมาหรือเปล่าแต่พอเพ่งมองและเห็นเป็นผู้หญิงจังหวะนั้นเองเธอคนนั้นก็ขยับเข้ามาใกล้แบบแวบก็มาถึงตัวพี่เขาจนพี่ก็พูดว่าถ้ามึงไม่ไปกูไปเองเท่านั้นแหละผู้หญิงคนนั้นก็หายไปและนี่เป็นเหตุการณ์ที่เธอได้เจอกับตัวเองซึ่งไม่เคยคิดว่าการฟังประสบการณ์หลอนๆจากคนอื่นจะทำให้วันหนึ่งขณะที่เธอฟังรายการเดอะช็อคจะมีเหตุการณ์เกิดจะทำให้เธอช็อคกับตัวเองได้ขอบคุณดวงวิญญาณหญิงสาวดวงนั้นที่ทำให้รู้ว่าวิญญาณมีอยู่จริงและขอให้เธอไปสู่ภพภูมิที่ดีไม่ต้องทุกข์ทรมานอีกต่อไปและนี่คือเรื่องราวทั้งหมดของ The Shock Story ในค่ำคืนนี้ขอขอบคุณอีเมลจากคุณสมาวดีกับเรื่องฟังผีจนเจอผีอย่าลืมนะครับใครที่มีประสบการณ์สยองขวัญมีเรื่องเล่าชวนตื่นเต้นชวนขนลุกไม่สะดวกในการโทรศัพท์มาเล่าเรื่องประสบการณ์ของคุณก็สามารถส่งอีเมลมาให้พวกเรานำไปทำเป็น The Shock Story ได้ก็ส่งมาได้ที่ shockfm@hotmail.comหมดเวลาแล้วครับสำหรับค่ำคืนนี้ขอรับขอบคุณจากผมขวัญที่มันพาและทีมงานเดอะช็อคสำหรับวันนี้สวัสดีครับ